gracias. Pange lingua gloriosi, corporis misteri sanguinisque preciosi, quem in mundi precium. Fructus ventri generosi, rex e fudi gentium, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, osservata nece plene, cibis in le dalibu. Cibum turbe duodene, sedat suis manibus, genitori genitoque, lauset iubilatio. Salus honor virtus quoque, Mysterio.